radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 286 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama a casa nostra. Com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula del programa. El primer, el que no pot faltar mai, el que porta tema zarranganos que ens fan rebentar les orelles i que fa que aquestes màquines infernals funcionin, és el nostre estimat reverendo Tecles. Què dius, Ricky Guapo, com estàs? Hola, Isma, pues aquí, molt bé, una setmana més aquí sense fallar, amb el trio de tardor que ens estem marcant... amb un gust increïble. Tio Calavera. I genial, genial. A veure què tenim preparat avui. El trio de tardor ho diu el Ricky perquè avui també ens acompanya aquí a Ràdio Trama la nostra estimada companya Noelia, que també porta tema zarranganos que fan rebentar els ciments de Can Capa. Què dius, guapa, com estàs? Hola, bona vesprada. Què tal, Noelia? Com ha anat la setmana? Molt bé, molt contenta, amb moltes ganes de que arribis el dijous, amb ganes de començar el programa i que us agradin tots els temes que he estat buscant aquesta setmana. Que... aviam, aviam. Clar que sí. És feina importantíssima aquesta que fem fora de micro, aquesta feina que no es veu però que es fa, la de buscar els temes, els grups, la informació, etcètera, etcètera, per oferir-vos setmana rere setmana el que som, un programa de música combativa que funciona des del 2009, que barreja diferents estils i que, com sempre, les lletres de les cançons toquen temàtiques polítiques i socials. Em sembla que continuo jo amb la dedicatòria. El programa, sí. El programa d'avui està dedicat a tota la gent de Calatrava, a la Vila de Gràcia, que ha estat desallotjada avui. Per cada desallotjament, 1.000 ocupacions i solidaritat amb les detingudes. Una llàstima el que ha passat avui a Calatrava. Feia dies que anaven dient que els terrorien i avui ha acabat passant. Volem fer pisos de luxe. I com sempre l'especulació... L'especulació mana. Sí, però per cada desallotjament 1.000 ocupacions, això no ens ho trauran. Home, això... I això són... No cal dir-ho, això es fa. I tant, i els somnis no es desallotgen. També volem fer una especial dedicatòria al César, guitarrista del grup valencià Odi, que ens va deixar tristament fa poc, i també a Íñigo Cavacas, jove seguidor de 28 anys de l'Atlètic de Bilbao, assassinat per l'enxarxa a la sortida d'un partit el 5 d'abril del 2012. L'Íñigo va morir a conseqüència d'una pilotada de goma al cap i 6 enxarxes estan acusats i encara no ha acabat el judici. Des del Pim Pam Pum demanem justícia per l'Íñigo. Aquesta és la dedicatòria del programa. Començarem en breu, lligueu-vos bé els cinturons que tot just comença aquesta edició 286. Avui obres tu la primera ronda, Isma. Sí, avui diria que començo jo. Us porto una cançó que feia setmanes que tenia a la recàmera i és una cançó de DZR, que és un grup de rap combatiu de Galícia amb Pirola, Garchu i Petrovski, és un trio, i a més venen molt ben acompanyats perquè venen amb la Hyde Pau, que és la cantant viguesa de música jamaicana, i a més la trompeta de l'Alberto García. És un temazo extret d'un videoclip avançament del que serà el seu nou treball, que sortirà el 16 de novembre, i que porta com a títol Pólvora y Tormenta. No us perdeu la intro. Fully. Mama, ¿es comunista? No. ¿Y yo? Bueno, ¿y si te sometes a la prueba oficial? Mamá te ha hecho tu almuerzo favorito. Jamón y queso. Jamón y queso. Y en el colegio ves a alguien sin nada que comer. ¿Qué haces? Compartir. ¿Compartir? ¿No le dices que se busque un trabajo? No. Oh, le ofreces un préstamo al 6%. Ah, muy inteligente. Papá. Ah, haces como si no lo vieras. No. Pequeña comunista. Liberalo económico, muy fachano social. Patriota de pulseira de gomina de mundial. Los partidos que che mola y los partidos judicial. Porque todo diferente para ti es ilegal. Todo eso es pura hipocresía. Como decir que nos da seguridad a policía. Como decir que nos da moito prestigio. deixa monarquia. Como buscar a paz en alguna sacristía. Don't stop, de vir. Desde costa noroeste formando este dream team. Pero vamos a ver que pone tu DNI. O único carne que guardo yo do club es Chavarín. Estás a rir, sí, pero tenemos un dilema. A justicia en este estado nunca pago a pena. Fora bromas, que me apliquen a condena. Pedimos asilo belga cuando salga este tema. Esa auga choca, no bebo. Somni pero elixir demo. Vendes hay alma facendo cash extras. El tráfico rimas crisantemos. Ya no hay retorno. Son contorno de miles que achellan. Restaurando ese forno. A estructura treme, el futuro la brecha. Temas vivas la memoria. Más derrotas y las victorias. Cada clase está famenta. Ya no queda opción, vuelta polvo en tormenta. Temas dignidad de cuyo. De saber que mueve el mundo. Cada clase está famenta. Ya no queda opción, vuelta polvo en tormenta. Nueva canción para crear primaveras. No somos influencers, somos almas subversivas. Con billete, Benedetti, animándome no canto. Va por la revolución, no por pasar los rato. Que esta letra sando un turno, no en un Airbnb. Por eso tengo dignidades, son clásicos más Kelly. Se basta de pelis, de letras con Feli. Diseño bolas, no hice esos planos de un nuevo Kremlin. Easy man, yo ocupo teu espacio. Destrozo un Sportium, me aposta polo barrio. Por Pablo Casado, morrendo afogado. En Rivera chorando, tentando salvarlo. Nos valemos más, que a bala que nos mata. Llegamos aquí, levando solas de alpargata. Coas vivas a morteras e os raides na vanguarda. Rendirse xa máis sobre esperanza. Polis, polis, protéxeme do sono do inmigrante. Financiamento, apértame. Afoga o importante. E xa non hai retorno. Só contorno de miles que axexan. Tastourando ese forno. A estrutura treme e o futuro la deixa. Temas vivas na memoria. Más derrotas y las victorias. Cada clase está famenta. Ya no queda opción, vuelta polvo en tormenta. Temos dignidad de cuyo. De saber que mueve el mundo. Cada clase está famenta. Ya no queda opción, vuelta polvo en tormenta. Que no es activismo que se perde en internet. Condenadas que cemento como un producto de test. Somos pólvora que prende cuando no ten que perder. Que anda fame que sufrió, ten instinto de morder. Fight más, go on bro. Ya nos no nos engana ningún torturador. Como señor grande Marlaska, ni ídolos de lama que se mellan porcelana. Decepción como coleta en un vídeo de Zetangana. Esto no para, visto el lume subterráneo. Dejando el melombo para defender o barrio. No sirven talonarios, ni todo poso ouro. Vente Monte Alto, co espíritu de Compton. Morras este conto, que chego otro das bowl. Que soterros nosos medos, baixas nosas ilusións. Cando so queden escombros do que antes fora dor. Seguiremos siendo negros, debuchando soños no po. Tan barbas non somos, señor Schmidt. En que me violen non hai ningún matiz. Se con lírica contraataco e o que me queda. Caga a sentencia, abre esa veda. E xa non hai retorno. Son contornos de miles que axexan. Tastourando ese forno. A estrutura treme e o futuro la deixa. Temos vivas na memoria. As derrotas e as victorias. Cada clase está famenta. Xa non queda opción, volta polvo e tormenta. Temos dignidad de cuyo. Pólvora Tormenta eren STR. Si us ha agradat aquesta banda, aquest tros de banda de rap des de Galícia, que sapigueu que el 9 de novembre estaran a la sala Salamandra, juntament amb la banda Basotti i Descarats, pedazo de bolo que es marcaran. Moltes ganes de que surti aquest nou treball, que crec que no estic segur, però que és possible que també es dirà Pólvora Tormenta. I bueno, aquest avançament... És un presumpte homònim. Presumpte homònim. De moment és presumpte perquè no tinc massa clar, però sí que tinc clar que és un tros de banda i que cada vegada que han vingut aquí al Pim Pam Pum l'han liat de grassa com aquesta vegada. Així ha començat aquesta edició 286. Molt contentes que ens ha vingut el Marc Paller a visitar. Què dius, guapo? Com estàs? Epa, aquí. Bona tarda. Bé, aquí estem, ja sabes. Pum, a saco, Donant-li fort. Vens en bon moment, que acabem de començar i ja veuràs que això serà un festin bolo. Molt bé, doncs em sembla que ara és el torn del Ricky que tirarà la Noelia, perdó. És el teu torn, carinyo, que tiraràs el primer temazo de la nit. Sí. Què portes? Doncs us porto per començar un grup de València, un grup de reggae valencià, que es diuen Candela Roots. Wow. I es van formar el 2013 I bueno, els components són l'Estel a la veu, la Carla al baix, el Ricardo a la percussió i samplers, el Bernardo a la bateria, la Clara als teclats, la Vero a les veus i el Víctor, que és el tècnic de so. He de dir que alguns dels membres d'aquest grup són exmembres d'un grup que no sé si us sona, que es deien Arròs Caldós. Sí, tant, sí. I tant. Sí. I havien sonat. Fa anys havien sonat. La veritat és que molt, molt bona aquesta trobada, que me la vas posar fa poc. Una mica d'alegria per començar, sí. Una mica d'optimisme. Sí, l'Isma diu això d'alegria perquè el títol del tema és Pinta't un somriure, que és de l'àlbum que es titulava Hungry, del 2014, i sí que és veritat que té una mica de positivisme i de buen rollito, i bueno, a veure què us sembla. I tant que sí, catem-la. Pinta't un somriure, somriure. Si tú pinta tu sonrisa de colores, de colores, pinta tu sonriure, pinta tu sonriure. Si tú pinta tu sonriure de colores, de colores, am un sonriure a la cara, les cosas grises cambien de color, am un sonriure a la cara, el color gris pinta molillo. Candela Roots. Doncs mira, tot i que avui la dedicatòria era ben tristota perquè han desallotjat Calatrava i la mort d'en César i el judici de l'Íñigo, pintem-nos un somriure perquè l'optimisme és el que ens fa més fortes. I molt, tant. Molt guapa, molt guapa. Molt guapa la cançó, la Candela Roots és un nivellazo tremendo, o sigui, has començat per tot l'alt, deixant el nivell molt alt. I ara, Quic, ara sí que li toca al Riqui. Ara. Ara sí. Primera bala del mestre Tecles. Què portes, guapo? Us porto un descobriment recent, tot i que la cançó que us porto és del 2009, o sigui, ja fa dies d'això. Són els Blanqui Ancia, és la Blanqui a la veu i la guitarra, la Pàtria a la caixa flamenca i el Tonirit Toleré a la guitarra i els coros. És així una lere. Té aquest rotllo cantautor, però clar, no és cantautor perquè són tres allí. Suposo a veure què us sembla. El tema que he portat es diu Un dia gris. Escoltem-lo. Un dia gris, no? Com el d'avui? Sí, per la pluja i per tot plegat. I per tot plegat. Sí, sí, sí, ho deia precisament per això. Molt rumbeta bona, eh? Molt guapa, molt guapa, molt, molt ben tocada. Aquest aire flamenquillo. Sí, sí, sí, la veritat és que és un gènere que ens prodiguem ben poc. Sí. Flamenqueas, per això, no? I menys jo, que no és lo meu precisament, però em va, bueno, ho vaig escoltar, em va fer gràcia i la lletra també és xula. Has vingut ben flamenc avui, Ricky. Molt bé, molt bona primera bala, la del Mestre Tecles, com sempre, que ens porta músiques ben variades i ben guapes. Em sembla que ara em toca a mi. Sí. Havíem dedicat el programa d'avui a l'Inigo i aquesta cançó en parla. Són els Itziarren CMH des de Bilbao. Fan ska, punk i reggae i venen amb la col·laboració del Kepa Junqueda, aquest músic i productor també bilbaí. És un tema que es diu Aprilaren Beltza, Abril Negre, que va ser quan va morir, a l'abril va morir l'Inigo Cabacas, a l'abril del 2012. In Memoriam Íñigo Cabacas, extret d'un videoclip de la cançó que apareix en el CD Euskal Herria Republic del 2017. Us deixo perquè la gaudiu. Fulli. Apirilla beltzontan, bost urte beteko dira, Íñigo Cabacas erail zutenetik. Horrelakorik berriro gerta ez dadin, justizia egitea eskatzen dugu. Nos dirigimos al PSE, al PNV, al gobierno del Aqua, a la Ertzaintza, a los agentes implicados. Por Íñigo. Por sus familiares y amigos, por nuestros hijos e hijas. Si queremos avanzar como sociedad, no puede volver a ocurrir nada parecido. Por eso, pedimos verdad, justicia y reparación para Íñigo y sus familiares. Apirilla beltza pitu elzutenetik Zeinek itxidiatea manu eta finari Ezin eutxiz begiradari Herri armaiatiko zen entzuten da Tiroz ezin dira ilgure ametsak Herri armaiatiko zen entzuten da Justizia inigo Entren al callejón con todo lo que tenemos. Na na na na. eta amabiko apirilla den beltza tiro batez moztu zuten pitu zure ametsa. Justícia per Íñigo Cabacas, la demanem des d'aquí i des d'Euskal Herria, evidentment, i aquesta gentussa, aquests sis xanxes que no tenen presos preventives. Entrar con todo, no? Entrar con todo, sí, aquesta va ser la consigna. A mitja cançó ha sonat. Aquesta va ser la consigna i ho van fer, desgraciadament ho van fer. Justícia per Íñigo Cabacas, no callarem, clar que sí. Més música combativa, seguim en aquesta segona ronda, ara és el torn de la Noelia, que portes bonica. Doncs segueixo amb la mateixa línia que anava el Ricky, amb una mica de rumbeta. Porto el grup Nou Son, que està format per nou membres, i és això, fan una mica de rumba catalana, música cubana, i el tema que he triat, que el Ricky m'ha donat la seva supervisió per poder posar-ho, es titula El nom del porc. Fum-li! Fa mofa que sempre ha estat criticat, però la gent molts cops s'oblida de la seva gran bondat. Quan el poble passa gana cap al forn va degullat, se celebra una gran festa, tothom ja està convidat, fins i tot la tia Pepa, que no em cal assegurar. I és que un bon porc ibèric és una celebritat, deliciós des de les potes fins als seus llargs confitats, que ja n'hi ha prou d'aquest color, ningú ens dona la raó, ja n'hi ha prou d'aquesta olor. Que ja n'hi ha prou d'aquest color, ningú ens dona la raó, ja n'hi ha prou d'aquesta olor. Sempre crea enveja, dissortent competidor. Ai, aquests no valen la pena, no. Són uns mals imitadors. Són uns pocs de bona vida, un grup ja massa nombrós. Tenen les butxaques plenes i es vesteixen de senyors. Jo que havia lluitat tant. Per menys públiques de qualitat. Aquests porcs les privatitzen. Familiars o amics d'infància, se me'n fot, són porcs iguals. Esmolem de pressa l'eina i posem el porc en sal. Ja n'hi ha prou d'aquest color, ningú ens dona la raó, ja n'hi ha prou d'aquesta olor. Que ja n'hi ha prou d'aquest color, ningú ens dona la raó, ja n'hi ha prou d'aquesta olor. Ser fidel a les tradicions, fer botí per res en família i que el forner faci els llardons. Que sigui un pernil ibèric, que sigui llangonissa de Vic. Una amanida catalana de portar força embotit. Visca! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ballaruca, els estudis de Can Cavablanca, aquí al Pim Pam Pum, amb els nous són, eh? Rumbeta de la bona, eh? Us ha molat, eh? Rumbeta de la bona, o sigui, impressionante. He estat a punt d'aixecar-me i donar-ho tot a sobre la taula, per no tirar les birres com l'últim programa, que si no... Jo d'embotit no em menjaré, però el nom del porc, no? Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Ben guapa la proposta de la Noelia, com sempre que ve, és una alegria que vinguis, perquè la veritat és que ens salves el cul al programa, si no estaríem el Ric i jo fent aquí un tu i a mi etern, que no podria pas ser. Però tot just ara us estàvem recordant dels companys, eh? Sí, certament és així. Sí, que no hem dit res en antena. Som uns merdes, tio, ja ni els saludem. Aquí una abraçada pel Manolo, per l'Eric, pel Pau. I tant. Tenim moltes ganes de que torni el Manolo, tenim moltes ganes de que vingui l'Eric i tenim moltes ganes de trobar aquest dia que estem ahir parlant-ho molt amb el Pau perquè vingui també a fer un programazo. Ho trobarem. I tant, que sigui una abraçada, companys. I després de mi li toca a l'Isma? No. El ordenador dice error, no. Error. Man, error. A mi. Vale. Li toca al Ricky. És que com que cada setmana l'ordre varia, ens ho anem canviant. Amb lieu. És un lío padre. Clar que sí. Li toca al Ricky, que portes bonic. Me'n vaig cap a Brasil. Ja fa temps que tinc un... Bueno, temps tampoc no tant, perquè és d'aquest mateix 2018, em sembla que del març o així. Un recopilatori que es diu Punk contra o fascismo. Perquè és de Brasil. Punt contra el fascisme. Que per cert, parlant de Brasil, la gent de O Cabelo Duro, que va portar la Noel la setmana passada, ens van deixar un comentari ben bonic. I, bueno, la veritat com ens agrada que hi hagi feedback. Ens agrada que hi hagi molt de feedback, ens agrada que facin bullir les xarxes, ens agrada que se'n recordin de nosaltres i sobretot gent que està tan i tan lluny com aquesta. No? Des de Brasil hi ha gent que ens escolta i d'altres llocs, com a mínim, per veure què hem dit o com ha anat i ens fa molta il·lusió, la veritat que sí. Doncs això, cap a Brasil us presento O Leopardo, que ja veureu que és com a mi m'ha donat el regustillo a Rancid. Ole, sí, no a Ranci, sinó... No. Que no són rancios, no són los rancios. No, tot el contrari. Punky Yankee, però de Brasil. Bueno, més que Punky Yankee té un deixada així d'esca que lo flipes. Ole. I O Leopoldo es diu Rude Boy Blitzkrieg. Enxúfala. Que pega de swing na cidade eu já sei. 98 eu fui pagar pra ver. Com bolacha da Tutone na mão. Só rachando e pouco quebrando de vez. Oh meu Deus, como é difícil, mas eu dou a moral. A juventude das ruas, meu show, eu sou um agitador. E se eles querem do sangue, essa é a minha voz no ar. Tira o pé da minha copa que eu quero passar. Rudy Boy, let's crack. Rudy Boy, Kingston and Brixton, na chambori quem fazer você. Fogo no rabo, onda de calor, amplificador e sound system. No busão, no metrô, no quarteirão do sul, na S7 esquerda é festival. Blues, funk, rock, reggae, soul, black music, o boss sounds é quem faz. Oh meu Deus, como é difícil, mas é tão amoral. Das ruas, meu show, eu sou um agitador. E se eles querem meu sangue, essa é a minha voz no ar. Tira o pé da minha copa que eu quero passar. Rudy Boy, Miss Craig. Rudy Boy, Rudy Boy. It's Crick. temazo ha portat el Ricky, eh? Tremenda, tremendíssima. Sí. Eh? Sí que sonaven. O Leopardo. Sí que sonaven. Sonava la veu i sonava la guitarreta, Rancid, el Time Bomb. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Rude Boy, espectacular des de Brasil. Hi ha un munt de perletes en aquest punt contra o fascismo, aquest recopilatori. Porta'ns amb... Ja. Estoy en ello, estoy en porta-les, ello. Porta-les totes. Estia ja guardada, sí. Molt xulo. Un ska ben parit, amb tot l'optimisme... El problema dels recopilatoris és que tu pilles un recopilatori i acostuma a ser tot més o menys del mateix estil i tal. Llavors en un sol programa és difícil portar-n'hi diverses perquè com que anem variant d'estils, llavors tu vas repartint, vinga, aquesta setmana una d'aquí, aquesta setmana una d'allà. I bé. Molt bé. Anirem traient tot. Sí. Molt guapa. Mestre Tecles, com ens agrada que ens portis aquestes músiques tan xules des de Brasil i des d'allà on sigui. Més música combativa, seguim en aquesta edició 286. A l'inici del programa parlàvem de la trista desaparició del César, el guitarrista d'Odi, i aquesta és la banda que us presentem. De fet, és la primera vegada que passen per aquí. Els hi donem la benvinguda, tot i que sigui per un motiu tan trist com aquest, però ja veureu que és una banda que fan moltes coses molt bones, molt ben fetes, i és una banda d'escarrigui rock de l'Albaida, del País Valencià. Són el Joan Antoni a la veu i a la guitarra, el César que malauradament tocava la guitarra i ja no podrà fer, l'Edu a la bateria, el Vicenta a la dolçaina, el Pau al baix, el Xussi al trombó, el Fèlix a la trompeta i el Josep als teclats. És un tema extret de l'Esperança Rebel, que va sortir fa 10 anys, l'any 2018, i és un tema que porta com a títol Són el crit de la memòria. Molts ànims, molta força, Odi, sens dubte el millor homenatge és que no ho deixeu, amb aquestes bones músiques que porteu, lletres combatives i aquest son al crit de la memòria des de l'Esperança Rebel del 2008, una joia, la veritat que una joia. Més música combativa. Una abraçada cap, a, cap als odis del tant. País Valencià. I tant, que sí, una abraçada ben solidària per ells i que no ho deixin, que continuïn endavant amb el combat. Més música combativa de la bona, més edició 286, és el torn de la Noelia, que portes guapa. Doncs segueixo amb el mateix estil que heu portat, amb ska, però porto una banda d'ska femenina, de, del Japó, concretament de Sakai, que es van crear el 2003. El seu nom és Ore Skaban, que vol dir som una banda d'ska. I són unes noies que van començar a tocar quan estaven a l'institut, a l'escola secundària, sis noies, i bueno, em van encantar. A veure què us sembla. El tema que porto es diu Tsumasaki i és d'un single del 2007. Cabaret de la Noelia. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Donem pas a la secció informativa de Radiotrama amb els actes més destacats del moment. El primer acte que portem és el taller d'apoderament energètic, que tindrà lloc el dijous 18 i 25 d'octubre a les 7 del vespre a Can Capablanca. Aprèn estalvi energètic fabricant el teu mesurador d'energia. El següent dels actes que us portem, no marxem gaire lluny, són els actes programats aquí a la quartera, a l'espai polivalent de Can Capablanca. El divendres, dia 26 d'octubre, a les 9 del vespre, hi haurà un cicle de teatre social a la quartera, Micoteatre Feminista. A més, el dia 27 a les 7 de la tarda hi haurà una taula rodona amb la participació de la gent de Ràdio Terra, Veus Barberà i la mateixa gent d'aquí de casa nostra, de Ràdio Trama. I al novembre, el dia 17 a les 6 de la tarda, hi haurà el cicle de teatre social a la quartera amb teatre infantil i al desembre, el dia 18 a les 7 i mitja, Cinefòrum i Col·loquim amb Gurgurlou i amb la projecció de Gurgurlou i divendres 21 de desembre fins al 6 de gener, el quinto tradicional de Nadal. Seguim amb l'agenda en concierto el divendres 19 d'octubre a les 9 del vespre en el Cotton Club amb Meteòlica i Oscar Boles. I més actes en defensa de l'habitatge digne contra la penalització de l'ocupació i els desallotjaments dissabte 20 d'octubre a partir de les 5 de la tarda, convocatòria a la plaça Vapor Ventalló de Terrassa i a les 6 i mitja cafeta en suport al Casalet i al Casal Popular L'Atzur. Organitza l'agenda del Casalet, l'agenda L'Atzur i l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa. Un altre acte és la Festa Independents a la UAB, que serà el dijous 25 d'octubre al pàrquing de la plaça Cívica de 10 del vespre a 6 de la matinada amb PDs durant tota la nit i està organitzat pel CPC. I continuant amb l'agenda de Ràdio Trama, els actes de les Fires de Girona al bar a la taverna La Pedra. Seran un munt de dies, des del dia 26 d'octubre fins al 3 de novembre al carrer Mercaders número 18 de Girona i bueno, hi ha un munt de DJs i punxarem uns quants. El 3 de novembre, per exemple, estarà el Pedro Ascar i DJ Angelos amb Trinxat des del Vallès i comença a les 7 fins que ens facin fora. Seguim amb els actes, amb un que organitza el casal de Reus, que ho fa per la Diada de Catalunya Nord i és una sortida que es farà a Perpinyà el 10 de novembre i on a les 6 de la tarda hi haurà una manifestació i a les 8 del vespre un concert amb GEC, els Grullers de Sa, Factoria i el Diluvi. Molt bé, més actes dins d'aquesta nodridíssima agenda. La Pública, judici, 100 noves estudiants citades a declarar. Concentracions de suport a la ciutat de la injustícia el 22 d'octubre a les 12 i el 7 i 16 de novembre a les 11 i a les 10 i mitja respectivament. Seguim amb l'agenda amb un acte titulat Palestina i Colòmbia, resistències feministes front les violències masclistes i colonials, que tindrà lloc el divendres 26 d'octubre de 10 a 12 del matí a l'espai número 210 al carrer Padilla. Molt bé, i més actes. 8 anys després anem a judici. El 13 de novembre, el jutjat penal número 1 de Vilanova i la Geltrú, Plataforma per Catalunya ni a Vilafranca ni enlloc. Absolució 9 antifeixistes. Organitza l'agenda de la coordinadora antirepressiva del Penedès. Seguim amb un congrés internacional, una altra seguretat és possible, repensant les polítiques de seguretat i defensa en l'àmbit global i local des de la cultura de pau. Tindrà lloc el 16 de novembre, de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda, al CCB, al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona. I un altre acte, aquest és l'últim acte de l'agenda, parlem de la presó. El 17 de novembre a Can Batlló amb la desatenció sanitària i alternatives al sistema punitiu. En breu tindreu més informació. I fins aquí l'agenda de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs seguim endavant amb aquesta edició 286 del Pim Pam Pum, més música combativa de la bona. Ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà un altre dels temes zarranganos suculents. Començaran a arribar les guitarretes i el bo i millor està per arribar. Sí, com ho saps això de les guitarretes? Perquè ja toca, no? Perquè ja toca, no? Estem a la frontera... A l'Equador. Sí, no puja ni baixa, estem al bell mig. Fent equilibris, com podem? Sí. Vinga, va, Porto, continuem rascant amb aquest disc del Scream, que fa no res vaig portar una... Són quatre cançons només el disc, El single, que ja la vas portar tu fa, quan va sortir. Després hi ha un parell de versions, que una de les quals de, la vaig portar jo fa poc, la de Turbo Negro. I després queda una de les seves pròpies, també, que es diu Mai vam ser especials. I res, la volia portar perquè és una joia també. Clar que sí, xitxa de la bona. Scream partint la pana aquí al pim pam pum, rebentant Can Capablanca i el casal independentista i popular Can Capablanca. Encara ens queda una cançó d'aquest disc per els Sense Excuses. Sí. Encara ens queda una per posar, però ja estan traient coses noves. Sí, no? Ja estan traient coses noves. Han tret una cançó que es diu Senyor Nostre que esteu a l'infern o algo així, que la veritat és que també té bona pinta. Segur que la portarem. Una setmana o altra caurà. Una d'aquesta cau. I tant que sí. I bueno, aquesta troballa teva, bueno, espectacular, eh? O sigui, estem desgranant una a una cada una de les peces que van treure. Vam treure un treball curtet, però ben intens i ben guapa, i sí, la veritat és que, sí, bueno, sí. Del bo i millor del punk rock d'aquí dels Països Catalans. Ja posats a dir spoilers, em sembla que la versió que queda És del Coke Sparrer. Sí, també serà canela. També la portarem, no? Clar que sí. No fallen mai, és un tiro fijo al Scream. La veritat és que fan molta, molta patxoca. I seguim amb més música combativa. Vinga, quarta ronda. El seu torn. El meu torn, clar que sí. Guapa, ja veuràs. Mira, ara us porto un tema que és del grup Actitud. És una banda que és un projecte d'activisme pels animals format pel Quique de Liberando el Corazón, perdó, i l'Helena de A Flor de Piel. És un grup que no sé per què, sempre m'equivoco, perquè vaig posar que era Quique Tormenta, no és Quique Tormenta, no? Això sí que no. I és una versió de Liberando el Corazón que està extreta del treball Actitud, que hi surt en un bancamp que van fer el 2017. És una cançó que vull dedicar molt especialment al Ricky, antiespecista i vegà de mena. I com les teves noves bambes, eh? Exactament. I és, m'agrada, i també dir que l'Eric va portar també els Actitud fa poc, l'últim programa. Però que va estar. Els va portar, que els va agafar els nois i els va portar cap aquí, o...? No. Ah, que va portar la música. Va portar la música d'Actitud i és un tema zarrangano, Eric, sempre és amb carinyo, jo saps que t'estimem molt. I és un tema zarrangano que porta com a títol Naturaleza. Fot-li. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreo arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreo arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando de estiércol. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire. Odio el ruido de las fábricas y el humo de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. El humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. La tierra, coño, que es donde pisa. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Imagínate colgado de las piernas boca abajo, que te rajen en el cuello y que te dejen desangrar. Imagínate viviendo solo en 2 metros cuadrados, cagues, comas, duermas, sueñes todo en el mismo lugar. Imagínate que te atan una cadenita al cuello, que te pegan a una puerta y que allí te morirás. Imagínate que la naturaleza te ha dado alas y quien te cree superior no te las va a dejar usar. Te pasará el tiempo que no espera y las manecillas del reloj hasta aceleran. Yo llegaré voltear las primaveras, lamiendo que está el sol y no despiertan las conciencias. Y luz que contaminan llenando todo de mierda. Desde los despachos del gobierno esto lo aprueban. Únete al progreso y mata la naturaleza. Más valdría ir más despacio que si corres te la pega. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura de vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Temazo. Tema zarranga, no per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. Molt, molt, molt sí. Bé, tio. Molt bé. No me la puc treure del cap, us ho confesso. Vaig per casa cantant-la i m'encanta, m'encanta. La veritat és que és una troballa que va fer l'Eric, però que li agafo el guà perquè és tremendo el projecte que tenen de, bueno, antiespecista, no, que dèiem. Mm. I bueno, amb tota l'actitud, aquesta actitud. M'agradaria saber si són només dues persones les que toquen, si ho han gravat o... M'agradaria que acabava una banda. Des d'aquí, els diem als Actitud, que jo sé que ho escoltaran, que ens facin 5 cèntims d'aquest projecte, que ens facin algun comentari al Facebook, que ens desvelin una miqueta qui hi ha darrere a nivell musical i la veu. Jo crec que la veu és la d'aquí, evidentment. I també dir-vos que la versió, l'original, la de Liberando el Corazón, també està molt guapa, més tranquil·leta, evidentment. Sí, però molt, molt això d'exportar les cançons de cantautor, després tocar-les en banda, li dona un altre aire, no? I tant que sí. Per gustos. I continuo jo, ara, i continues tu. Però Joana, què ens portes? Jo t'agafo la dedicatòria, que és curiós que aquest tema que porto li volia dedicar al Ricky. Tu abans li has dedicat pel tema antiespecista, jo li vull dedicar pel tema d'on és la banda que porto. D'on és? De Bellpuig. Què dius? De casa teva, tio. Sí, la Gardela, sí. De Bellpuig. Ah, mira. És una banda que abans es deien... Això és antic, no? O què? Sí, del 2005. És que ells abans es deien B&B i van fer un disc i després doncs, cada membre va anar doncs, fent projectes diferents. I després, el 2005, es van... Bueno, no sé si 2005 és l'àlbum que porto, però potser abans es van tornar a juntar i es diuen ara els Mall. Això és el que em sonava. No sé si els he arribat a portar mai aquí... Si ho he fet, va ser fa els meus inicis d'aquí, el pim-pam-pum. Doncs mira, els torno a portar jo. I els porto amb un tema que es titula El nostre dia arribarà i és forma part d'un disc, d'un àlbum que conjuntament van fer amb els Red Banner i amb Corredor Peloponès. Wow. Peloponès o Pelonès o, bueno, alguna cosa així. Algo ja buscaré, així era. Ja algo així era. I bé, a veure què us sembla. Tonyina de la bona. Què, nois? Què us ha semblat dels Mall? Déu-n'hi-do, puncarrada, noi, eh? Ben... Bona canyuqui de la terra ferma. Canyuqui de la bona, clar que sí, des de casa el Ricky. Ben guapa la proposta de la Noé. Com te les busques, amiga? Claro. Clar que sí. Bona música combativa aquí al pim-pam-pum, d'avui, d'ahir i de sempre. I mira que no hi ha gaires grups, a Bellpuig, que és un poble molt petit, eh? Excel·lent. Marc, què t'està semblant aquesta edició 286? Què ens dius? Pues bé, de puta mare, aquí estem, home, fent una cerveseta de dijous, apurant ja la setmana, no? Començant l'UBO, que és el cap de setmana. Ara arriba l'UBO. I aquí fent cerveses i quin goig d'estar immers en un programa on et van tirant temes i no, només t'has de preocupar d'això, d'escoltar, de comentar i de fer cervesetes. I tant que sí, esperem que allà on estigueu us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres ens ho passem aquí als estudis de Radio Trama posant aquests temes que setmana rere setmana intentant fer que, això, que descobriu noves bandes, que descobriu gèneres que potser teníeu mig oblidats. Ens encanta el hip-hop, ens encanta l'ska, ens encanta el punk rock com el que ha tirat la Noelia. I bueno, això continua, eh? Això no acaba ni de bon tros. El bo i millor encara està per arribar. Ricky, què ens portes? És el teu torn, diria. És el meu torn i ara porto... Ja heu vist que porto uns bons programes que me'n vaig cap a Yanquilàndia amb aquell so dels 90s i avui porto una joieta, una cosa d'aquestes que a mi de quan era jovenet era de lo que més... Juntament amb Nirvana, no és Nirvana, són els The Offspring. Wow. Clàssic. I porto el tema que es diu The Meaning of Life. Tema zarrangano. The Meaning of Life, d'aquest X-Nion de Hombre del 1997. 21 anys. Ens ha fet aquí rememorar temps antics, eh? De debò que sí, eh? Tots ho escoltàvem, això de sí. Jovenets. Se n'anava a la pinça amb aquesta i altres cançons dels Offspring, que la veritat és que eren tot, com tu has dit, una joia. Me transmeten una velocitat, adrenalina... Energia. Energia. Sí. Energia. Sí. Sí. I en aquesta època, en aquest moment, encara estàvem ben clar, forts. Quan ets adolescent i tal, això... Tot el que et bull a dins amb aquesta cançó ho treies. Ho treies, i tant que sí. I tant que sí. Tema zarrangano, temacle, com ell mateix diria, que s'ha marcat el mestre Tecles, excel·lent troballa. I que continues tu ara. Sí, i també volia afegir que no havia sonat encara aquí el Pim Pam Pum. No, ho he mirat a veure quines havien sonat. Flipa. Perquè en queden moltes. Jo d'Offspring ho gaudia molt i n'hi ha un... Però clar, també fas el treball, les escoltes, dius, hòstia, com me mola, però a vegades llegeixes la lletra i dius, bueno, potser... Aquesta no, em busco una altra. En canvi, aquesta de Meaning of Life, realment la lletra la puc compartir i... Mola molt quan trobes un caviar com aquest que no ha sonat, que dius, va, aquesta entrarà finita i així ha sigut. Ens agrada molt que ens escolteu, esperem que ho seguiu fent. Més música combativa, ens sembla que... Era la quarta ronda, aquí ja ens comencem a desbocar. Sí, no? Sí. Fa pujada? Sí. Fa baixada. Jo crec que fa baixada perquè ens accelerem i en les baixades és quan més velocitat agafes i velocitat és la que també porten els Vae Victis. És una banda que també donem la benvinguda perquè no havien sonat mai aquí al Pim Pam Pum. Banda de Rock and Oi des de Castellonet de la Conquesta, al País Valencià. Amb el Popi al baix, el Miquel a la bateria, el Germán a la veu i a la guitarra i el Xino a l'altra guitarra. Des del seu LP Valors del 2018, tema zarangano que es diu Cant de Renaixença. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Cant de Renaixença dels Vae Victis, que era la primera vegada que venien aquí al Pim Pam Pum i que la veritat és que han sortit com un tro, han sortit rebent. Però bé, però bé. Quantes estrenes xules que hem portat avui. Sí, la veritat és que entre clàssics i estrenes no donem a l'abast, i música combativa i música variada, la veritat és que... Avui ha sigut un... Bueno, aquesta setmana, quan he preparat el programa, ha sigut una d'aquelles dures de decidir què portar, no? Perquè... És... Tenia diverses perles de hip-hop. Ha costat la tria, eh? La tria. Sí, costa sí, molt. Sí. Es queden moltes cançons i moltes bandes al tinter setmana rere setmana que després les intentem recuperar, no? Però que sí que és veritat que... A l'hora de fer la selecció és com... Sí, sempre arriba, quina porto, sí. Sempre arriba una setmana que estàs més liat i tires directament de lo que ja tenies guardat. Però bueno, normalment vas buscant i solapa, no? I van quedant coses penjades, però bueno. Però sempre tot... és bo que vagi sobrant, sí, i tenir coses, i tant, per clar, sí, clar, sí, clar. Després les recuperem i són autèntiques joies com aquest Vae Victis, que esperem que us hagi agradat molt. Més música combativa de la bona, més edició 286, que comença a fer ja molta baixada, comencem a anar a esbarades, i és el torn de la Noelia. Guapa, què portes? Doncs us porto els Mafalda. Uau! Sí, els Mafalda. Agafeu-vos bé a la cadira. Aquest grup de València que es va crear el 2010 i està format per nou músics, i de fet ara estan en plena gira. Cert. Que aquest mateix 31 d'octubre toquen al Razzmatazz amb els Tremenda Jauria. Bolaco, bolaco per tot l'ual. I el tema que he portat, us he de dir que m'ha sorprès, perquè tampoc conec molta discografia d'ells, però és un tema hardcore que no estic acostumada a sentir-los. Veureu que és un altre registre totalment diferent al que ens tenen acostumats, és veritat? Aviam què us sembla, el títol és Mossega. Peta Can Capablanca, peta Radiotrama, peta tot i més amb aquest tema zarrangano que s'ha marcat la Noelia dels Mafalda. Mare meva, jo sabia que tenien diversos registres, però aquest no el sabia. Molt diferent, sí, del que han fet fins ara, oi? I molt guapo. Doncs molt us portava una curiositat que potser ja coneixeu, que és d'on prové el nom de Mafalda. Explica'ns-la. Explica, explica. Doncs tot ve d'una cançó de l'Ismael Serrano, que es titula Buenos Aires, hi ha un moment de la cançó que diu Mafalda juega a la guerra nuclear. I amb aquesta frase ells es van inspirar i van dir ja tenim nom. I a partir d'aquí va sortir el nom del grup, d'una cançó d'Ismael Serrano. Quina, és veritat que és una curiositat molt ben trobada, que jo la veritat és que desconeixia. Sí, jo tampoc no ho sabia. I em feia gràcia compartir-la. Mira, bona, ja ho sabeu. Molt bona trobada, Noé. Espectacular el temazo que s'ha tret la companya de la Xistera, que ens porta uns temes que fan deixar-nos estorats. Jo la veritat és que m'he quedat estorat, perquè sí que és veritat que els coneixem més en aquesta barreja, no? De música com més lleugera i després més hip-hop, contundent. Amb guitarres elèctriques i tal, no? Com la típica banda de hip-hop en banda. Sí, sí, sí, sí. Però que fins i tot no semblen ni Mafalda, no? Perquè no, això si és una bona despentinada. I tant que sí. Molt guapa. Un bon tema per posar-ho a aquestes alçades del programa. I tant que sí. Els has deixat estorades. Espectacular. Molt bé, més música combativa, més edició 286, més pim-pam-pum. Ara és el mestre de tecles que tira la seva penúltima bala. Què porta, Riqui, acabant ara, la cinquena. Aviam. Va, me'n torno a anar cap a Brasil. Ah, t'ha agradat, eh? Sí, sí. Tinc un munt de cosetes d'allí. Això no és del recopilatori aquell del punt contra el fascismo, però també són de Brasil, també tinc més coses a part d'aquell recopilatori, són els Detestation. I el tema que he triat es diu Não Mais. Não Mais. Fum-li, Tonyina. com cridava la xavala, eh? Uau. No l'estava endegullant, però semblava. Temazo, que s'ha tirat el Ricky. Sí, la veritat és que guitarretes ben posades... Ja, ja, és que això ja fa baixada, ja ho sabeu, família, això va així. I com ens agrada aquesta música estructurada o desestructurada, no sabem si és una cosa o l'altra, però com ens agrada la música contundent. A mi em desestructura el cervell. Vull dir, sí, jo crec que, com tot bon hardcore, està molt ben estructurada la cançó, però a mi... Descol·loca. Me descol·loca per dins, sí, sí. Marc, a tu què t'ha semblat? Hòstia, jo he marxat un moment a buscar refrigeri i he tornat i això és una bogeria, notes? Sí. Seguiu amb la metralla aquí, ja ho cremem tot, no? Ho cremem tot, efectivament, així és. Mireu, ho cremem tot, és la meva darrera bala, comença la darrera ronda, Fight. Són les Extorsión, aquesta banda de Greencore Violence, des de Varna. Extorsión, eh? Extorsión. X-guionet, Torsión. Exactament. És una banda que vaig descobrir arran d'una de les mines de la Noé, que és aquest bloc spot que es diu Ruido. Per tant, mitja cançó és seva, sí, no m'ho porto una mai que la posi. I també és una cançó que vull dedicar al Manolo, perquè és una manolada. Em sembla que dura 47 segons. I van bastant a saco paco. Són els Extorsión, com dèiem, amb la guitarra del JC, el baix del Bosco, la bateria del Dani i la veu de la Yoli. És un tema extret des de l'LP que va sortir el 2017, que es deia Do It Your Hell, i que porta com a títol Si tu vida és una mierda, a mi què me cuentas. El mestre Pollastre n'estaria orgullós i el Manolaco segur que l'hagués portada. El mestre Pollastre n'estaria doblement orgullós perquè si durés el doble, un minut i mig, també... Ja seria el que ell acostumava a posar, no? Lo breve si bueno, dos veces breve, que diríem, no? Molt bé, és Extorsión partint la pana, Si tu vida és una mierda, a mi què me cuentas? I bueno, la veritat és que aquest Do It Your Hell és tot així, amb aquesta línia. Si us agrada aquest tipus de música despentinadora, és el vostre CD. Et despentinen l'ànima, això, tio. La veritat que sí. Molt, molt guapo. No sabríem dir si la veu era masculina o femenina, ho sabem perquè és la Yoli i perquè ho hem trobat, però realment la veu és desgarradora total i brutal. Per això fan aquestes cançons tan curtes, també, perquè estar-te un bolo d'una hora i mitja cridant així potser... No seria possible. No seria possible. Que n'hi ha que ho fan, n'hi ha que ho fan, però mare meva... Tenen uns pulmons... Sí, ben parits. I una vena d'aquí al coll que es va inflant i no explota. No? Són com el Marc Palli que va a triple pulmó, ell en té tres. Bueno, però més tranquil, més desenfadat. Bueno, és un estil més desenfadat. És una altra tècnica. Però quan t'hi poses, t'hi poses, eh? Quan t'hi poses, t'hi poses, que jo t'he vist en acció i Déu-n'hi-do com les deixes anar. Bueno, i cada vegada ho fa millor, s'ha de dir, eh? A veure si em doneu opció aquí, que no... Jo vinc aquí a veure si em tiren un instrumental o alguna cosa, no em tiren res, els tios aquests. Això està quedant bueno, gravat. Joder, això no? S'ha d'enregistrar. Si sí. Tu has de portar alguna cosa enregistrada, aleshores tirem el que vulguis. Jo pensava que hi havia efecte sorpresa aquí per tothom. Però bueno, que si vols cantar alguna cosa i ens portes la base, te l'enxufem ara mateix al PC i sona. Ara ho veiem. Ara veiem doncs què hi ha per aquí. Vinga, va. Vale. Ho buscarem. Havíem d'acomiadar el programa, però no sabem si l'acomiadarem, perquè potser hi ha una perla final, però com sempre diem, fins aquí arriba aquesta edició 286 del Pim Pam Pum, no sense abans tirar un parell de temes. El primer em sembla que el tires tu. Sí, jo mateixa. Porto una penya, sí, per acabar l'última bala, com dieu vosaltres. Última bala. Porto una penya de Varna, que es diuen La Caputxa, i tot i que al febrer d'aquest mateix any, del 2018, van fer el seu darrer àlbum, format només per dos temes, jo porto un de més antic. Un que es titula Sistema Penitenciari, i és un homònim, perquè l'àlbum es diu La Caputxa, del 2002. Molt bé. Què us sembla? I tu, Ricky, amb què t'acomiadaràs? Jo m'acomiado amb els Total Lickers. Yeah, des de Varna. Des de Varna, que esta banda formada per... Ara no me'n recordo quins, em sembla que els Scupe i no sé, un munt de bandes guapes d'aquí Varna. Entre ells formen els Total Lickers. I... Això em va cridar l'atenció perquè el 2000... semblava que el 2018 havia sortit un disc dels Total Lickers, el tenen al seu Bandcamp i tal, però llavors ho mires les cançons i és com una reedició d'un disc que es diu Cementiri dels mateixos Total Lickers, sí? Del 2013. Llavors no sé si és una reedició perquè he buscat aquesta mateixa cançó que porto avui, que es diu Capestat, he buscat la versió del 2013 i és la mateixa. I és exactament igual, o sigui, no és que ho hagin tornat a gravar, és idèntica. És igual. Llavors no sé, bueno, no sé si anunciar-ho que és del disc del 2018 o del 2013, perquè és igual, és el mateix. Però res, es diu Capestat i és una... Bueno, des del seu punt de vista anarquista, no? Que, tot i que la lluita independentista té molta raó de ser, crec que estaria molt millor, sobretot per salvaguardar coses tan senzilles com la cultura i la llengua pròpia de Catalunya. I tant. Però, bueno, en definitiva, com diu la cançó, cap estat ens farà lliures, perquè, total, si ens governen, quan tinguem l'estat lliure, ens governen els que ens governen ara mateix, sí, en mode autonòmic. La dreta rància de bueno, de Junts per tota Catalunya i tota aquesta gent, i Esquerra Republicana, etc. És evident que la cosa potser molt tampoc no canviaria. Aquesta no és la nostra independència. Però bueno, tot s'ha de lluitar aquí, tots els camins estan per recórrer i res. I Marc, perquè el Marc Off Records ens farà un tema en directe aquí, des dels estudis de Can Capablanca, tu amb què t'acomiadaràs? Què ens vols cantar? Hòstia, doncs pues no ho sé, tio, no? Què tenim aquí? Tenim tot l'apatxa que vulguis. Tenim tot l'apatxa que vulguis. Doncs pues, si voleu posar un tema, ens ho mirem en un moment i decidim o què? I ara, mentre sonin aquestes dues cançons, ho preparem i abans d'acabar el programa tu te... Wow. Una mica de marge, em sembla correcte. Vale, perfecte. Doncs amb això acaba aquesta edició 286. És un plaer, és un goig cada vegada que us hi poseu a escoltar-nos. Per nosaltres també ho és buscar aquestes cançons, trobar-les i oferir-vos-les cada setmana. I, bueno, i oferir-vos-les sense munt de pronoms febles. Sí, pronoms febles que fan la guitza i més amb unes quantes cervesetes. I no sé si hem d'afegir alguna coseta més. Res, ha sigut un programon, em sembla, això. Sí. Vaya perlaques que us heu portat tots vosaltres i tots nosaltres de, i tant que sí, de casa. Increïble. I a més amb el regalet final del Marc Pall. I això, quina bona manera d'acabar, eh? Parla en directe. Això és un privilegi. Això que escoltareu no està enregistrat enlloc, ho fa ell amb la seva màgia i amb les seves bones bases i esperem que us agradi, clar que sí. Com sempre diem, família, ens trobem per les xarxes i al carrer. Salut i revolta. Una abraçada. Let's go. favor, la nostra ràdio farà que sigui com sigui, ho anem a trobar-lo. Persones empresonades pel sistema per estar vaccinades del seu sistema. La vostra força és necessària per acabar amb aquest sistema penitenciari. Stop! Stop! Stop! Descansos entre matinades ebris, desequilibris formen improperis, que pari un segon al món i que s'acostin hemisferis, que explotin les tensions i els seus èxits incendis, cremant identitaris, la pell d'aquell notari dona cobertura al poli, al sicari, un tiberi està trigant en ser-hi, la carn m'agrada amb sang i un bon glob de vi. Que el sorra fredi, que el not es begui i que s'enterri cada cicle per recuperar el fusible del senderi. Sortida de l'Iran, de la flota d'un satèl·lit. La flota s'ha quedat en el pretèrit. Promesa errant, que no és per mèrit, és la pompa de l'elit que fa que s'omplim cada compra la matrícula del ric. És una estampa de lloc deu a l'estret, altes esferes llamineres que no mouen un dit, que t'escriguin cada pàgina, que et diguin com imaginar. Que t'escriguin cada pàgina, que et diguin com imaginar. Pim pam pum família. Pim pam pum família. Aquí falta Dani Castro. s'estoven colzes per avançar en aquesta vida perra, enmig de la tempesta, trencant el cap, deixant escórrer el temps que s'itxa cada cama, supervivent del ritme que et mana amb el tic-tac. Ens fem puretes i ho notem amb cada cau, amb el repic de la ressaca al crani, lleves com un clau. Oh! Dosis de rap analgèsic, litres d'aigua, mullant desitjos entre somnis, la nit cau. Res de nou, m'amago del sol, una llibreta mal encenedor, el tabac però sense pasta, la sola que es desgasta, engrunes deixant rastre, deixar la pista per si vull tornar de nou, i aquells ulls que et fan d'impuls per arrencar el vol, i en acabar morrat a pàgines d'alcohol, dit recompten els dies que falten, mentre em fon quan la croma treme climes i s'escampa, i s'escampa, i s'escampa, em fon quan l'aroma trenca límits i s'escampa, i s'escampa. Pim pam pum, família, Marc Palli, yeah.